Jó estét, illúzió romboló, ja, boldog új évet. Illúzió romboló, hogy nem volt ez a, senki nem beszélgetett, mert mindenki ilyen feszült figyelemmel várta a kezdést, pedig a csengetésnek pont az az értelme, hogy tessenek ide figyelni, úgyhogy ez esetben a csengetés az végül is csak egy üres gesztusnak bizonyult, de hát inkább üres formalitás és rituális cselekedet volt. Jó étvágyat, Robikám. Pirog van az asztalon. Hogyha valaki még emlékszik erre, akkor tudja, hogy miről beszélünk. Hát... Köszönjük. Azon gondolkodom, hogy mivel kezdjem. Hogy mivel kezdjük, mert ugye témánk van bőven. Kezdjük a Fábrival, mert hogy megjelent már a cikked? Hát én azt hiszem, hogy holnap lesz. Jó. Holnap kerül be a nyomtatott lapszámba. De nekem ez egy nagyon szomorú sztori alapvetően. Kicsit szomorú, kicsit nyomasztó. Tudod? Tehát azért ez két szempontból. Most az, hogy a Bayer Zsolt milyen, hát azt ugye tudjuk, ismerjük. Ha nem lenne, rendkívül hiányozna. Fábri Sándor viszont így eljut ide, hogy miért nem kap Kossuth díjat, biztos megirigyelt a Nagyferótól. De amúgy, ha belegondolok, tényleg mondjuk egy Tóth Gabi vagy egy Fási Ádám mellett azért ki az a Fábri, kétségtelen. Nagyon ambivalens. Tehát ez, hogy nem kapott Kossuth díjat, és akkor azt sem mondták neki a szülinapjára, hogy figy-firigy, meg ez az panaszkodás. Mert tőlem ez rendben van, nekem erre megvan az okom. Tehát Magyarország legnagyobb élő gondolkodója nem kap Kossuth díjat, az rendben van, és akkor még itt a Puzsér is kekeckedik vele. Jó. Na de érted, egy Fábri. Annak idején te voltál a műsorába, és 2015-ben, ha jól emlékszem, vagy 16-ban, ő mondta, vagy kiterelgette, hogy téged letiltott az állami, a Királyi Tévé, nem mehettél be hozzá. Igen. És ezt a Fábri kitette. Ilyet kevés Nersevik csinál ám. Igen, és akkor ez még bele is fért. Mert még nem volt ennyire nyerekben a kurzus. 2015-ben volt a népvándorlás. Az igen. Volt az első igazi ilyen. Igen, igen, igen. Te a Simicska-féle palotaforradalom mikor volt, hányba? Micsoda? A U1G nap. Simicska, palotaforradalom. Hát összeesküvés a császár ellen, az mikor volt? Hát az 15-ben volt. Ugyanakkor, amikor a migráns áradat, ugyanaz az év volt? Mert 2015-ben volt, amikor a keletinél letanyáztak a... 15-ben volt a G-nap. Akkor volt a G-nap. 15 tavaszán. Aha, ja, és nyáron a migráció. Ja, igen. Az egy jó év volt. Na. A NER-nek kurvára. A NER-nek kurva jó év volt, az az igazság. Azóta egy más mértékben és egy más minőségben uralják a pillanatot, mint addig. Tehát azért addig mutatkoztak zavarok az erőben. Azóta nem. Nem igazán. Persze ez az... Itt tavalyi évig volt így, tehát azért tavaly a helyzet megváltozott a kegyelmi ügygyel bezárólag. Hát tulajdonképpen a Willkommentől a kegyelmi ügyig terjedt a NER nagy korszaka, nagy virágkora, fénykora, aminek most már leáldozott, legalábbis a vég elkezdődött. Jó. Erről majd mindjárt. A vég elkezdődött. Tehát most én nem azt állítom, hogy vége van kicsi, én azt állítom, hogy a vég elkezdődött kicsi. Aha. Nem tudni, hogy hol végződik a vég, de az biztos, hogy a fénykornak vége. Aha. Na most itt a fájdalmas az, hogy Fábri Sándor azért hagyta ott az RTL-t 2011-ben, mert nem volt elégedett a figyelmes borítékokkal, meg a világ körüli utazással, amiket úgy prémiumba kapott, mert ő úgy gondolta, hogy itt most az ő kurzusa hatalomra jutott, ő beindulhat a közpénzekért, azáltal, hogy leigazolt a köztévéhez, kvázi az adóforintoknak a kincses kamrája megnyílt előtte, és kifejezetten azért hagyta ott az RTL-t, és azért hagyta ott a kereskedelmi tévés referenciákat, az ahhoz tartozó versenyt, az ahhoz tartozó szorongást, mert hát nyilván azért a nézettségi verseny az egy bizonyos szorongással jár. Ő ezt mindezt azért hagyta ott, és kezdett el gyártani nagyjából a saját szórakoztatására a tévéműsort. Mert úgy gondolta, hogy ő itt még van hova feljebb lépni egy társadalmi osztályt. Tehát ő most egy nagyon gazdag ember, de lehet belőle még milliárdos. És azt mondta, hogy igenis, ő Fábri Sándor, akinek a kurzusa tejhatalmat szerzett Magyarországon, és aki most szeretne többet. Többet, jobbat, mint a figyelmes borítékok, mint a három taxi hazafelé, meg mint az világ körüli út, csak úgy repi ajándékgyanánt. És megszerezte a többet. És most, amikor ő nyilatkozik, csupa keserűség. Hogy már nem kap figyelmes ajándékot, meg világ körüli utat, be kell érni az adóforintok milliárdjaival. Hogy bassza meg, hát ezért hagytad ott az RTL-t, mert többet akartál. És most végül megkapta. És érdekes egyébként, hogy a sokkal több, a sokkal csekélyebb teljesítményért jár. Viszont egy nyilvánvaló... De ez törvényszerű a NER-be. Igen, de igen, ez, bocs, igen, ez... igen, csak amikor a Bayer Zsolt ezt a szemére hányja, hogy nulla teljesítménnyel milliárdokat. Hát ti adjátok neki, bazd meg! Hát ti adjátok nekem, miért nem magatoknak tesztek szemrehányást? De várj, ha jól emlékszem a Bayer... De egyébként azzal nincs is baj, hogy nulla teljesítmény, meg azzal nincs is baj, hogy milliárdokat, de soha nem álltál ki mellettünk. És így többes szám első személy. Várj, Magyar Péterről írta, hogy 10 éve tudjuk, vagy hány éve, hogy ez a figura miket csinál. Csak mi nem tudjuk, nekünk nem szóltak. Ők egymás között tudják, de ez titok volt. Ez azt jelenti, hogy bárki bármit megtehet, amíg a NER tagja marad, és hűséges a pecsétgyűrűhöz, hogy most Puzsér barátomat parafrazeáljam. Na igen, de hányan vannak még? Hány Magyar Péter olyan gazember, Bayer Zsolt szerint, Bayer Zsolt szótárában, akiről ők jól tudják, hogy gazember, és ott él köztük, diákhitel központokat vezet, és ők nem szólnak nekünk erről, és nem rekesztik ki a kurzusból, hanem azt mondják, hogy hát ő feleség, vagy jó káder, vagy diákhitel központ vezér. De az meg azért, most így elgondolkoztam, kurva jó lehet neresnek lenni. De mi kell hozzá? Tudom, egykori MSZNP tagság. Jó, igen. Ezt mindig igen. Elmondtam. Vannak 88-ban fontos. Még beléphettem volna, bazd meg. Fasz voltam. Most magyar ember lehetnél. Jó magyar ember, így van. Szóval jó, a NER jó. Szóval az van, hogy jó. Itt a fájdalmas nem az, hogy egy senkiházi lófasz Jóska itt kikiabál a kánonból, mert nem elégedett a juttatásokkal. Az illetménnyel, így szokták hívni, ilyen diszkréten. Ilyen, de az már 50 éve is. Az illetmény egy régi szó. Illetmény. Ama nagyon kevés régi szavak egyike, ami megmaradt. Figyelj, van még olyan szó, hogy kiküldetés? Erről jutott eszembe. Uh-huh. Létezik? Ezt még használják? Igen. Gyerekkorom. Nem. Na mindegy. Nem vagy te olyan öreg. Arról van szó, hogy ő az egyik legnagyobb magyar szórakoztató valaha. Hát viccen kívül. Legalábbis ott van valahol a Hofi meg ezek után. Hofi, Antal Imre, Fábri Sándor, ez a legmagasabb liga. Az a helyzet, hogy a Fábri az alatt a 13 év alatt, ami alatt az RTL klubban a Esti Sóder című műsort gyártotta, 1998 és 2011 között járunk. A hazai stand-up komedinek, meg a hazai late night show-nak egy olyan magas nívóját tette le a hazai képernyőkre, amit azóta sem ütött meg senki. Ez tagadhatatlan. És nem csak arról van szó, hogy színvonalasan szórakoztatott Fábri Sándor, hanem hogy kulturális iránytű és szellemi referencia volt egy olyan korszakban, amikor a heti hetes hatalompárti vágyalázta le a kabarét Magyarországon. Fábri Sándor hanyatlása az azért ennyire fájdalmas, mert egy hatalmas formátumot, vagy akár az is lehet, hogy egy egykori hatalmas formátumot látunk, ennyire hitvány urak asztalánál siránkozva követelőzni, és verni az asztalt, hogy hol van a prémium, a figyelmes prémium, a milliárdok mellé. Mi a fasz? Annak idején három taxival ment haza, és ő erre ilyen nosztalgiával... De várj, hogy lehet vissza? Három taxival hazamenni? Meg sokszorozódok? Úgy nem. Úgy lehet három taxival hazamenni, hogy hívsz három taxit, az egyikbe beleülsz, és mind a három elmegy a lakásodig. De minek? És az egyikből kiszállsz. De minek a másik kettő? Te nem vagy úr, te egy proli vagy. Micsoda kérdés? Hogy minek? Azért, mert megteheti. Azért, mert Fábri Sándor megteheti. Azért. És ő három taxival ment haza. És hogy ő most erre ilyen nosztalgiával gondol vissza, hogy ő három taxival ment haza annak idején. De hát bassza meg, most annyit keres, hogy három taxitársaságot vehet. Tudod? Csak hogy hazajusson. És keserű. És panaszos. Na ezt egy kicsit fejtsd meg, Robi, hogy miért keserű egy ilyen ennyire sikeres ember, akinek ennyi pénze van. Mert valamit mégis hiányolna. Elmondom, hogy egy miért. Kicsit komolyra fordítva. Elmondom, hogy valamit miért. Hiányolna. Elmondom, hogy én mit gondolok, hogy miért keserű. Aztán persze mindenki megalkothatja a saját hipotézisét erre vonatkozóan, mert nem vagyok a Fábri Sándornak a jó barátja. Különben már bejártam volna a világot három taxival. Nem vagyok Fábri Sándornak a gyóntató atya, de az biztos... Különben? Hogy... Erre is. Ja, különben nekem is bőven lenne, mint meggyóndom. De én nekem az alapján, amit tudok, a média viszonyokat, meg a Fábri Sándort követve, azt szerintem az, hogy Fábri Sándor megkötött egy alkut, amely alkut a lelke mélyén megbánt. De persze nem azt bánta meg, hogy az alkú jegyében, az alkú értelmében azt a pénzt megkapta, és azt ő szeretné visszaadni. Tehát nem így értve bánta meg, hanem az alkú értelmében azt, amit ő vállalt, azt most már nem nagyon szívesen teljesíti. Mit vállalt? Lojalitást vállalt, és hogyha ezt nem is teljesítette maradéktalanul, mert látjuk, hogy Bayer Zsolt elégedetlen, de a hallgatást azt teljesítette. A lojalitásnak a minimumát... Passzív lojalitás, nevezzük így, igen, tudod? A lojalitás nem minimumát... Nem liheget, de nem kritizált. Igen, nem állt ki a rendszer mellett, de nem állt ki a rendszer ellen. És így telt el 15 év Magyarországon a Nemzeti Együttműködés rendszerének a keretében. 15 év. És ez alatt a 15 év alatt Fábri Sándor végignézte, amint az a kurzus, amihez csatlakozott, az úgy vetette le magáról a polgári étoszt, meg a polgári szellemet, meg a polgári Magyarország ígéretét, meg az ahhoz tartozó kulturális jegyeket elkezdve Márai Sándorral, Hanvas Bélán keresztül vezetve, egészen eljutva Bereményi Gézáig, úgy vetette le, mint a kapcarondját, és Fábri nem szólalhatott. Fábrinak kussolnia kellett, mert ki volt tömve a zsebe pénzzel, és tele volt tömve az arca pénzzel. Nem tudott tőle protestálni. Ez klasszikusan egy ilyen ördög elkötött alku, baszki, hogy a lelkedet eladod sok pénzért. Pontosan. De pontosan. Kurvára. Ez történt. Hát ez ilyen Mephisto. Ez történt. És ez a keserűség tárgya, hogy ő nem szólalhatott. Amikor szólalnia belső indítatás mozdította, de nem tehette meg. Hát ilyeneket csinált, hogy a Puzsért letiltotta az MTVA. Igen, igen. Ezek voltak azok a gesztusok. A kis lázadás socskái. Igen, igen, igen. És az a helyzet, hogy a Fábri Sándor az nem a pénzt hiányolja szerintem a lelke mélyén valójában, hanem a rendszerrel elégedetlen. Amikor megkérdezi tőle a beszélgetőtársa Kincső, hogy de mit szeretne, akkor erre rávágja, hogy Kossuth díjat. Az egy olyan közlés volt, ami nem gondolkodott. Tehát amikor a freudi tudattalant vizsgáljuk. De nekem akkor azok az is, értem, amit mondasz, így van, és azonnal jött zsigerből az ő igazi elrejtett vágya. Az igazi... De utóbb arra is gondoltam, mi van, ha ez irónia és a Kossuth díjasok, a méltatlan Kossuth díjasokra utal. Van egy gúnyos áthallása. Nyilvánvaló. Én erre is gondoltam. Az a keserűségnek két oldala van, mint egy érmének. Az egyik oldala az az, hogy kik kapnak Kossuth díjat Magyarországon. A másik meg, hogy másik kik meg nem. Az, hogy kik nem. Igen. És a tényleges tárgya a keserűségnek az, hogy Fábri Sándor az a rossz oldalon van. Tehát azon az oldalon, ahol akik nem kapnak Kossuth díjat. És ebben a fájdalmas az, hogy hová lett az értelmiségi tartás Fábri Sándorból. Abból a Fábri Sándorból, aki az értelmiségi tartásnak a ezredfordulót követő évtizedben a megszemélyesítője volt Magyarországon, a magyar nyilvánosságban. Hol? Hol? Ez olyasmi, tehát a Kossuth díj is olyasmi, meg a figyelmes boríték is olyasmi, meg a világ körüli utazás, amit ajándékba kapsz, is olyasmi, amit ha kapsz, akkor az nyilván jól esik. De ezt kunyerálni nyomorúságos, és megalázó, és pitiáner, és filléres, te, és ócska. Ez nem és... lehet, hogy egy rejtett gyónás volt mégis, tudod. Most nem akarom tényleg a Lakatos Márkkal egy nevezőre hozni, csak a lélek, nem, semmi ilyesmi, csak a lélektani, tudod, a Lakatos Márk azzal dicsekedett, hogy ő heteroszexuálisokat ront meg, és akkor itt megfejtett. Dehogy rontja meg, megjavítja jó, őket. De itt megfejtett. Mi az, hogy megrontja? Jó. Milyen előítéletek ezek? Ezek nem gyerekek, Robi, és nem most... betegek lesznek tőle, hanem... Rob. Vidám, jókedvű butik Latyakos Márkkal. Milyen, ja. Mi az, hogy megrontja? Ez előbb homofóbiás állat! Az előbb azt, szégyeld magad! Az előbb azt akartam, fúj, rossz, buti gyűlölő! Várjál, és ráadásul már a hangod is emelkedett. Fúj, rossz, buti gyűlölő. Tényleg, Robi, bazd meg, nincs ilyen kis tüllófasz így hátul, ilyen pávatoll a seggedből. Szerintem nagyon jól állna neked, és akkor így jön be így a Robi. Így Na, a mondatod első felén én akartam mondani, hogy miket dugasz. Valaki hánytatja magát pávatollal, én fosatom miket? Magam. Fordított római vagy? Zsidó. Brian élete, mindenki látta, hát persze, értem, jó. Három asszociáción na, belül már a eddig tartott az apuba az értelmiségi szövegelés, bazd meg. Na, eddig bírtuk. Bazd meg. Na, visszatérve. Év elejét kulturáltal vettük, kultúra, de. Igen, kulturáltan, kultúrát, jó estét kívánok. Tehát, ja, figyelj! Szóval a mondatod egyik fele, érted, jössz ezzel, hogy homofóbiz, és már épp akartam mondani, de hát bazd meg, győzött a illiberalizmus, a woke-nak vége, majd beszélünk az este erről komolyabban is, és akkor végül is kivágtad magad, rendben van teljesen. Na visszatérve, tehát vannak ilyen, amikor valaki úgy közöl valamit, hogy rejtjelesen, és ez az elégedetlensége a Kossuth-díj iránt nem lehet, hogy egy tudattalan, vagy akár félig tudatos, rejtjeles közlés a saját lelke eladása kapcsán. Meg lehet. Hogy ezt jelenti. Meg lehet, meg lehet. Ezért panaszkodott, hogy bazd meg, elbasztam 15 évet. De hogy így az a sok jó, pénzét. Az a jó, hogy ez volt az értelme, most nem viccelek. Igen, meg lehet. És az a jó, hogy a Kincső visszakérdezett, ezért megkaptuk a második választ is, tehát kaptunk egy reflexszerű választ, az olyat, ami ennek az Sigmund Freud örül, és amit aztán ki tud elemezni. Ja, ja, ja. És aztán megkaptuk a körmönfontabb választ, ami már elgondolkodott, amivel az Sigmund Freud már semmit nem tud kezdeni. Mert azok már általában az elhárító mechanizmusoknak a termékei. Meg az élethazugságoknak a termékei. És az élethazugság, hogy ezektől? Ne. És a második körmönfont, már jól megfontolt válasz, az az volt, hogy ezektől, drágám, semmit. Mi az, hogy ezektől? Mi a baj ezekkel? Én amikor utoljára kapcsoltam, Rózsa Györggyel élve, akkor még néhányan tudják ki az. Ezek még mi voltunk, Sándor? Mi? Mi? A nemzet? Mi? Most hogy lettek ezek? Hát hogy került át a másik oldalra, Sándor? És erről mi hogy maradtunk le mind, bazd meg? Na ezen durrant be a Bayer. Na ez, hogy ezektől, drágám, semmit. Ezektől? Tehát akkor az történt, hogy Fábri Sándor belül lélekben térfelet váltott. Csak nem szólt erről senkinek, lehet, hogy a felesége tudja. Nem. De senki másnak, baszod. Na most ez hogy van? Nem vagy a gyóntatója, bocs. Mert mi ezt előbb mondtad. De na, igen, mi nem tudtuk, mi erről nem értesültünk, de hogy maradtunk le erről, és miért az, hogy ezektől, ez kifejezetten úgy hangzik, mintha Fábri Sándor megvetné ezt a rezsimet. Na most az, hogyha mondjuk ő megveti ezt a rezsimet, amire hát én azt gondolom, hogy bőven volna oka, talán pont nem az, hogy nem három taxival megy haza, hanem három taxitársasággal. Talán pont nem az, hogy nem kap repi utazást a világ másik felére, Maldívra vagy hova, hanem ehelyett adóforintok milliárdjait veszi fel. Miért ebben fejeződik ki az ő ellenérzése, vagy az ő megvetése a rendszer iránt, hogy nem kap ajándékba utazást? Ezért mondtam, hogy ez egy rejtélyes üzenet. De miért ebben fejeződik ki? Tehát tényleg ez a baja Fábri Sándornak a rendszerrel? Mi Fábri Sándor véleménye az elmúlt 15 évről? Erről valahogy lemaradtunk. Erre vonatkozóan nem közölt nekünk semmit. Mert annak idején, amikor a Gyurcsányt szitta, emlékszünk a Napkelte interjújára, amiben a Verebes István egy szót sem szólt, és az több volt minden szónál, hogy a Verebes István ott meg sem szólalt, az egy fegyverletétel volt, és egy beismerés is volt. Annak idején, amikor a Gyurcsánynak a képét leköpte, ja persze, hogy csak, hogy megtisztogassa. Az egyébként tudod, honnan ered? Tudod, honnan ered? Rákosi képét állítólag Latabár Kálmán. Hogy így megtisztogatja. Igen. Tehát leköpte a Gyurcsány képét, majd hát így megtisztogatta nyilván csak azért. Azok olyan pillanatok voltak. Azok felemelő pillanatok voltak. Hát azt ott egy nemzet nevében tette. Viccen kívül. Egy nemzet nevében. Akkor azt éreztük, hogy az értelmiség felelősségének a szikrája még megvan. Ott volt egy kis katarzisunk. Szóval akkor az volt az érzésem, hogy nem a Kossuth díját hiányolja, hanem az országot félti. Most ezzel mi van? Most mi van az országgal? Mi van az elmúlt 15 évvel? Mi a viszonya ehhez a rezsimhez? Mert ugye összesen az a problémája, hogy nem kap ajándékutazást. Látom, hiába mondom el harmadszor, csak a monológot szakítom meg. Reflektálj már erre, amit mondtam, baszkikám. Hogy ebben ez van be, ez érted? Egy rejtje, nem biztos, hogy igazam van, ez egy ötlet. Ez egy az ország, a Fidesz, az van benne a Kossuth díjába, érted? Csak ezt így nem mondja ki. Hogy miért nem mondja ki, hát erre most kettőt találhatsz. De, de már... ezt a fajta diszkomfort érzését fejezte ki így módon, tehát magyarán nem csak magáról, és talán nem is elsősorban Kossuth Diáról szólt ez. De most már mit veszíthet? Hát sok pénzt, bazd meg. De szerintem szóval, na, az a helyzet, hogy, Bolyár Zsolt kirekesztette a népnemzeti kurzusból. Az egyébként, hogy a Bolyár Zsolt a népnemzeti kurzusból rekeszt ki. Ne nevezd már népnemzetinek ezt a szart. Népnemzeti az a izé volt, bazd meg, a Szabó Dezső, meg a... Még a Csurkát nem, az... nevezheted ennek. Jó. Pontatlan, hibásna. Pontatlan és hibás. Nem népnemzeti. Jó, te hogy nevezed a kurzust? Görény kurzus? Az a Horthy rendszer volt a Szabó Dezső szava, hiszen hát a... ez egy jó kifejezés. Szóval... Neohortista valami, nem tudom. Ki kéne van erre egy jó szó. Nemzeti együttműködés rendszere, bazd meg. Így nevezik. Na jó, de tényleg nemzeti? És népnemzeti? A faszt, se népi, se nem nemzeti. Jó, tudom, Fási Ádám téged megbolondított, mert nagyon népi. Szítja földön, bazd meg, ropják. Kipcsak testvéreink, a lakodalmast. Vágom. Ja. Szóval... mikor kap Kossuth díjat már, Fási, bazd meg? A lovak kereszt után. Na mindegy, visszatérve Fábriára, figyelj, nagyon-nagyon szomorú az egész, te ezt az embert kibaszottul tiszteltet. Nem hiszem, igen. Sose felejtem el, egyetlen egyszer, én ugye a Robinak azért barátja is vagyok, nem csak itt bohóckodok vele, 18 éve ismerjük egymást, én mindig is extrovertált volt, és gátlástalan, és magamutogató. A szó jó érte, hát ettől ilyen. Egyszer izgult, egyszer láttam őt a tévébe, vagy egyáltalán nyilvános szereplésen izgulni. Egyetlen egyszer a Fábri Show-ba. Sokan nem vették észre, én azért vettem észre, mert a barátom is láttam rajta, és mondta is, hogy ezt mások nem vettek, kiszúrtat, hogy ott izé gyorsabban beszéltél, izgultál, bazd meg, amit sose szoktál. Ennyire tisztelted a Fábri. Mert a Fábri egy kulturális ikon volt. Jaja. És aztán az az érdekes, hogy az alatt a, hát most már 14 év alatt, amióta a köztévénél van, azóta a Fábri módszeresen leépítette magát. Az egykori előadó művészete. És neked egyébként ez egy ilyen személyes csalódás is. Hát kibaszott fájdalmas. Tehát én próbáltam utána még nézni a műsorait. De a Kovács Kristóf producernek a hiánya, a távozása, az nem csak nézettségvesztéssel járt. A Kovács Kristóf producernek volt egy szórakoztatóipari, nagyon erős, kétségbe vonhatatlan, Amerikából importált, tehát a televíziózás őshazájából, Amerikából importált, late night show módszertanára vonatkozó szórakoztatóipari referenciája, amit kirugdosott az Esti Sóder stábjából, amit kirugdosott a Fábri Sándornak a gegmenjeiből, és amit kirugdosott magából Fábri Sándorból. Na most azáltal, hogy a Fábri átköltöztette a műsorát a köztévére, hát oda már nem követte őt Kovács Kristóf producer, és a műsor hát egyre érdektelenebbé vált. Hát egyre inkább a Fábrinak a személyes érdeklődése, a személyes ízlése, a személyes kulturális referenciái határozták meg a műsort. Ami először csak abban jelentkezett, hogy a műsornak a feszessége, a műsornak a szórakoztató jellege, az elkezdett kopni. De szépen lassan Fábri Sándor is elkezdett ehhez hozzá kopni. És ez alatt a másfél évtized alatt szépen lassan elhalványult, és végül kialudt Fábri Sándor előadó művészete. És az, én emlékszem arra, hogy az RTL-en, az Esti Sóderben vendégül látott Fábri ilyen üres fejű celebeket. És azokkal beszélgetett olyan módon, hogy én Én azt nem felejtem el, egy képtelen vagyok elfelejteni, úgy csinált belőlük hülyét, hogy a néző annak egyetlen pillanatáról nem maradt le, de az üres fejű celeppicsák, akik ott ültek és beszélgettek vele, nem vették észre, hogy hülyét csinál belőlük. Hát mert eleve hülyék. Hát az egy akkora kulturális élmény volt. Tudod, mi volt az embernek az érzése? Hogy a kereskedelmi tévés szórakoztatás és az értelmiségi kultúra és az ahhoz tartozó nagyon kifinomult humor ötvöződik benne. Valami, amit az egész kereskedelmi tévés szórakoztatás Irigy Hónai Mirigy által reprezentált hazai normái nemhogy tagadtak, soha még csak meg sem közelítettek, soha még csak nem is volt az étlapon. A Fábri valami olyasmit nyújtott, ami egyszerűen nem a magyar kereskedelmi televíziózásnak a színvonala volt, hanem valami, ami az amerikai szórakoztatóiparnak, az amerikai late night show-nak a referenciáit ostromolta. Ez felejthetetlen mindenkinek, aki utálja a kereskedelmi tévézést, de szeret tévézni, ha jó. Erre mindenki emlékszik. És hogy a nagyon-nagyon szomorú ebben az egész történetben az, hogy Fábri Sándor végül a maga árulása és a maga, és nem minket árult el, és nem a hazáját árulta el. Önmagát. Önmaga jobbik részét. Önmaga értelmiségi mi voltát. Elárulta, eladta ennek a kurzusnak, most hívjad, amilyen kurzusnak akarod, és gyakorlatilag belül teljesen kivéreztette, kiüresítette magát, a belső szerveit elcseppfolyósította, és íme a példa arra, hogy mi a következménye a mefisztói alkunak, amit látunk Fábri Sándor szemünk láttára kiürült, és nem egyéb ma már, mint egy üres kongó kagylóhéj. Ennél nincs rettenetesebb. Mert a veszteség felmérhetetlen. Gyakorlatilag eladta, feladta azt, ami különbé tette őt, mint az egész magyar szórakoztatóipari, kulturális, értelmiségi közeg. És a lényege mégse volt egy zsákpénz. És most ott van a rengeteg pénz, és tartozik hozzá ez a keserűség. Ez a keserűség, ami, ha Fábri Sándor igazán őszinte lenne magával, csak hát van, ami elismerhetetlen, akkor ehhez a keserűséghez nem a kurzussal szemben megfogalmazott vádak tartoznának, hanem az önmaga vádolása tartozna. Igen. Magának kéne szemrehányást tennie, de szeretném hangsúlyozni azt is, hogy még nincsen késő. Sosincs késő. A tékozló fiúnak nem volt késő visszatérni az atyához, ugye? Én hiszem azt, hogy Fábri Sándorban valahol még ott van az, akit szeretni, akit tisztelni, akit figyelemmel övezni lehetett a magyar nyilvánosságban. És most már nem kell a rossz köccsei hangulattól tartania. Mert Bayer Zsolt eltanácsolta köcséről. Eltanácsolta. Tehát felszólította Fábri Sándort arra, hogy soha többé ne jelenjen meg köcsén. Bayer Zsolt hangja azért nem tisztán csak Bayer Zsolt magánhangja. Ugye? Ez a pártbizottság hang. Bayer Zsolt nem a maga nevében. Központi bizottság. Nem a maga nevében szólal, de Bayer Zsolt többes szám első személyben fogalmaz. Nem álltál ki mellettünk. Itt egy egész kurzus nevében szólal. Politikai közösség. Politikai közösségünk. Hát itt vagyok az ingában. Hú, de irritatív. Kibaszott cinikus. Ez a politikai... Egyébként ezt használják. Ezt de én tudom, hogy ezt használják, de miféle közösség? Hát itt a közösség az annyi... Hát hogy erős közösség. Hogy az a közösség, hogy Orbán Viktor mond valamit, és mindenki így bólogat, bazd meg, az ilyen OTP meg MOL által kiosztott ilyen szalmakalapokban. És így mindenki így bólogat, és így látod a kalapokat, ahogy azért a billegnek a kalapokba, az meg ez a közösség. A hatalom, a befolyás és a veszélyérzet összetartja. Azért ez egy erős, kovácsoló erő. Tudod? Igen. Ezek, mik ezek a fogalmak, amiket mondtál? A pénz? Pénz, hatalom, befolyás és veszélyérzet. Ezek tesznek nagyjá egy nemzetet, ugye? Szinte hallani vélem Széchenyi István szózatát. Hát nagy nemzetet, veszélyérzet, pénz, hatalom, és a befolyás. Tesz nagyjá. Nagyjá. Kurva jó, na ezt tapsoljátok meg, mert ez zseniális volt. Szóval te látsz azért, oké, tehát üzentél innen egykori példaképednek, akire fölnéztél, kulturális ikonodnak, Fábri Sándornak. Fábri úr, van kiút, úgy hívják, hogy Inga és Tisza. Nem. Úgy hívják, hogy bátorság, úgy hívják, hogy öntudat, úgy hívják, hogy felelősségérzet, úgy hívják, hogy értékvilág, úgy hívják, hogy humor. Az utóbbi 15 évben Fábri Sándor ezeket az egykori rendkívüli erényeit, amelyeknek a referenciájául szolgált, másfél évtizeden át ezeket módszeresen leépítette magában a mefisztói alku keretében. De hiszem, hogy ezek még mindig ott vannak benne, csak ő ezeket elfojtotta. Már nincs miért alakoskodnia. Többé nem kell köcsére mennie. És köcsén azokkal közösen parádézni, akiket ennyire megvet. Újra szabad lehet. Ehhez a szabadsághoz, ehhez már aztán hozzárendelheti a maga felelősségérzetét, ha marad benne, hozzárendelheti a maga egykori értékvilágát, és megvallhatja azokat az értékeket, amelyeket vallott, mert ő igazán ezt a polgári jobbközép szellemet tekintette magáénak. És ennek a egyik legautentikusabb magyarországi képviselője volt. Hogyha ezeket felvállalja, még csak politizálnia sem kell hozzá. Csak kivonulnia ennek a kurzusnak a szorításából. Ebből a mefisztói alkuból. Az a helyzet, hogy már kirekesztette magát a kurzusból. Most persze egyáltalán nem biztos, hogy az a Bayer Zsoltnak a megrendszabályozását a köztévés szerződésbontás fogja követni. De mit veszíthet Fábri Sándor? Most már még egy évadnyi nyilvánosságot lehet, és ahhoz tartozó pért. Köcsét. Most nem vicceltem. A köcse azt jelentett, hogy oda ment bebaszni és ott poénkodni, ahogy írták, meg mondták róla. Hát ez a Fábria, hogy Fábria ő tartozott valahova, ezt elveszítették. És hova hova fog tartozni ezt ám? De ez a tartozni? Ez a tartozni, ez egy nagyon, értelmiséginek, nagyon, egy értelmiséginek nagyon olyan fontos. Fontos szempont, de szám. Mi? De Fábri már jó ideje, nem értelmiséget, ezt magyaráztad itt, nem? De lehetne az. Nem. Én hiszem, hogy lehetne az újra, vagy lehetne az. Egyébként egy értelmiségének is fontos tartozni valóban sokszor. Nem lehet mindenki púzsírja. De nem. Aki saját magához tartozik, egyedül, de ez a saját istene, őse. De ez a tartozás. Alattvalója. Igen, de ez a tartozás, ez az anyagvilágban, vagy az intézményi világban, érzelmi, vagy a érzelmi. Szellemi, vagy a szellemi kulturális hát szellemit nem értelemben. Mondanék a nemzeti együttműködés. Na erről van szó. Én nem hiszem. Feltétlenül. Én, figyelj, van itt kint a mi falunkon 60 arckép. És még lesz. Nem igaz, hogy mi nem tartozunk sehova. Nem igaz, hogy nem tartozunk. Igaz, hogy ezek nem... Ja, láthatatlan közösség. Így van. Láthatatlan közösség, amiről még írtam is, régen is, alkimisták kapcsán, stb. Tehát egy mélyebb közösség tud lenni, írt a FAM, már 20-valány évvel ezelőtt, hogy halálkom olyan, hogy a rózsakeresztesekről volt szó, és a láthatatlan testőség, Descartes kereste őket, Városházán üzenetet hagyott, nem találta. És gondoltam, hogy ez egy szimbólum. Ez egy szimbólum. Akkor a szellemben, közösségben vagy, a szellemben, közösségben vagyok emberekkel, tudod? És az olykor mélyebb közösség tud lenni, mint amikor itt mint összejövünk, és felszínesen fecserészünk, és bebaszunk akár. Na, tehát van... Mélyebb közösségben vagyok, mondjuk a Rilkével, vagy Tarkovszkijjal, tudod? Mint nagyon sok honfitársammal, és így tovább. A Márai Sándor úgy... referált Marcus Aureliusról, mint az ő legbensőbb személyes barátjáról. Ja, erről beszélek. Legbensőbb személyes barátjáról. Tehát ő úgy beszélt, úgy írt Marcus Aureliusról, mint akivel napi szintű baráti emberi kapcsolatban van. Te ezt a közösséget na ez, mondod, ez de Fábri Sándort ezt tette, ez a közösség tette Fábri Sándorrá. Őt ez a közösség emelte azzá. Most azon gondolok, hogy ki az, aki a Sitre Spinózát vitte? És ugyanezt a izét, tudod, barátom Spinóz, ki a fasz volt? Faludi? Nem is tudom. Tehát tudod, hogy a Spinóza volt neki a börtönben is, tudod, és az volt a vigasz, a barátja. Ne keresd meg, mert fogyik az idő, bazd meg. Annyi mindenről kéne beszélni. Ezt be se terveztük, csak hát aktualitás. Be se Gergő se tervezte be. Robi példaképe. Már nem a Bese, hanem a Fábri. Na. Mind a két Fábri, az meg az Y-os és meg az I-s is. Igen. Na. Igen, az I betűvel igen, csak az nagyobb volt. Igen, de az, igen, de az I betűs az hű maradt önmagához. Szóval arról van szó, hogy Fábri Sándor ezt a szellemi közösséget adta fel azért a politikai közösségért. Mert ez a szellemi közösség, barátom Spinóza, meg Marcus Aurelius, és az I betűs Fábri, ők nem taxisztatnak haza. Ők nem csúsztatnak borítékot. Ők nem utaztatnak meg a világ körül. Ők nem fizetnek ki az adófizetők forintjaival. Ők nem léptetnek elő egy társadalmi osztályt. Előléptetnek, de nem társadalmi osztályt. Előléptetnek egy szellemi, sőt, akár egy erkölcsi osztályt. De nem társadalmi osztályt. Nem vagyoni osztályt. És itt a Fábri Sándor a szellem időfelettiségét adta fel, és adta el az anyag időbeliségéért. A szellemit az anyagiakért. A más világit az e világiért. Az örököt a talmiért és az időbeliért. Ez a Mephisto. Ez a Mephisto Jalku. Ja. És Fábri végül megértette, hogy mit vesztett. És azt hiszem, hogy egyetértünk, ez az ő keserűségének az igazi forrása. Erre gondoltam, amikor azt mondtam, és hogy a Kossuth díjazás az egy rejtjelezés, egy rejtjelezés ennek, üzenet volt. És ennek a felelősségét nem akarja, vagy nem bírja elvállalni, és ezért áthárítja a gazdáira. Ez benne van. Benne van. Lehet, hogy hallunk még róla, válaszol Bajernak, vagy mit tudom én, és lesz egy második ilyen Pesti Lászlónk. Jó, hát azért Pesti László az... Jobban lázadt? Nem, szerintem éppen nem. Szerintem a Pesti László az a szélhámossága annak, aminek a Fábri lehet a valósága. A Pesti Lászlónak, én nem emlékszem arra, hogy a Bayer Zsolt kirekesztette volna Pesti Lászlót a faszom görény kurzusból. Ha. Nem emlékszem erre. Én nem emlékszem ilyenre. De én azért érzéték őt basztatták. Én azt hiszem, hogy Pesti László még mindig megbecsült tagja a népnemzeti, jó faszom görény kurzusnak. De a népnemzeti nem csak, hogy mondjam, nem csak minőségét meg etikáját tekintve helytelen, hanem konkrétan nem azt jelenti. Érted? Értem, de ebben jogfolytonos. Meg, ebben... csóri voltak népnemzeti. Faszom, ebben jogfolytonos a népnemzeti kurzus. Ehhez ide hanyatlott, ide züllött le a népnemzeti kurzus. Most persze lehetne tiltakozni, meg hisztizni, hogy az MSZP-SZDSZ koalíció az nem a balliberális kurzus, mert se nem baloldaliak, se nem liberálisok. De hisztiztünk évekig, te is bazd meg! Együtt hisztiztünk, jó, de elfelejtetted? Tudod, nincs balliberális kurzus, és nincs népnemzeti kurzus. Aha. Nincs, hanem van ez a neoliberális, meg van ez az illiberális, akkor hívjuk így. Na, kitalálok rá, legközelebb. De maga az illiberális is neoliberális, mert nehogy már az egykulcsos adó az ne lenne neoliberális. Igen, gazdaságilag, jó, tudom, megbeszéltük. Oké, figyelj, egyébként a másik meg, most már tényleg szétfábriztuk magunkat, azért bazd meg, van itt egy olyan kérdés, például Magyar Péter szilveszteri beszéde, de azt hagyjuk, meghallgattam. Én is beálltam a 600 nem tudom hány ezredik ember közé, most főzés közben tegnap lecsót csináltam, és meghallgattam, tényleg. Lecsót csináltál? Lecsót. Ez rendes magyar emberre lecsót. Val. Nokedlivel, nokedlit is szaggattam. Nokedlis lecsó? Nokedlis lecsó. Wow! Így van, köszönöm! Köszönöm. Ez népnemzeti, bazd meg. Német Sziszi bácsi is megnyalja mind a 10 ujját. Na, rá még lehetne mondani, hogy népnemzeti, bár eléggé megcsinált az, ugye, az ilyen szándékolt, de ő SZDSZ-es volt. Ez valaha SZDSZ-es volt. Ma meg már igazából őt is bele lehetne vagdalni a lecsóba. Egy kicsit zsírosabb lenne tőle, de hát attól magyarabb. Jaj, te. Na. Figyelj. Szóval az a szörnyű, és a szörnyű az az, hogy még egy töredék pillanatig Fábri Sándornál maradva. Az fél óra. Hogy Fábri Sándor... De hát fontos neki. Hát az. Nem érzi eléggé nagy embernek magát a Kossuth díj hiányában. A Kossuth díj az neki kijárna is, hogyha megkapná, akkor azt mondaná, hogy na igen. Én egy nagy ember vagyok. Mint Nagy Feró. Hogy ő tényleg, igen, mint Nagy Feró. Felnőttem Nagy Feró nagyságához. És feróságához. Ja. Mert ő tényleg azt gondolja, hogy a igazi nagyságot a Kossuth díjban mérik. Ő tényleg ezt hiszi. És miért nem kapja meg a Kossuth díjat? Azért, mert a kultúrharcos topikokban nem állt be a kórusba, és nem védelmezte a kórus. A Kossuth díjat nem a legtehetségesebb emberek kapják? Jaj, bocsássál meg, elfelejtettem. Micsoda hülyeséget beszéltem, bassza meg, tényleg. Bocs, a kulturális teljesítménye nem volt megfelelő. Ahogy Nagy Ferónak. Ez tiszta Rákosi rendszer, igen. Mondta nemrég Puzsér valakinek, és az a valaki mondja neki, hogy ez kurva vicces volt, hogy Rákosi rendszer, hát Német László kapott Kossuth díjat a Rákosi rendszerbe, bazd meg. Nem izé. Hogy arról beszéltem, hogy igen, arról beszéltem, hogy a Rákosi rendszernek a, hát ez nem kádárista kultúrpolitika. Ki volt az a csávó? Magyarázta. Hogy ez nyilvános? Zászkalicki Marci mondta. Ja. Mondtam neki, hogy hát ez nem kádárista kultúrpolitika, ami itt megy. Hát kádár rendszerben virágzott a magyar kultúra. Aha. Ja. A legnagyobb, a magyar film nagy korszaka az a kádár rendszerben a 60-as, 70-es években zajlott. Itt a kis ördög, és itt sziszeg neked, bazd meg. Ne. Fábri Sándor picibe, bazd meg. Hány taxi vár kint? Ez az én... Ennyiért. Jön a ördögöcske, cica, cica, mica, ördögöcske, szózza neki a izét, a sört. Ez a... Ennyi. Ír így vagy te, bazd meg arra három taxira. Azért nyomod a nagy moralizáló szövegedet. Ez az én Kossuth díjam. Ez a, azaz, azaz. Tapsoljátok, jó van. Ez kell, ez kell. Egyébként így nézem a fejét. Engem ezt tesz nagy emberré. Te, amikor itt leültél, olyan ilyen szerelmes, áhítatos pillantások fogadtak a közönségből, ezért viselek egyébként ilyen szemüveget, hogy ne lássam a fejeteket. Érted? Irigy geci is vagyok, meg úgy egyáltalán. Na, figyelj, visszatérve, az meg kiöntötted, most az órádat is tönkretetted, meg az én 1937-es színházi életemet. 1937-es színházi élet. Na, jó? Jó, mélázzál el egy kicsit ezen, ahogy itt én ezt fölmosom. Szóval... Úgyis most nincs és jobb Németh dolgot. László kapott izé. Na jó, figyelj, a Fábri egy szomorú történet, és megértjük, és Kossuth díj, én most a tizedszer is mondjam el, hogy lehet, hogy a Kossuth díj pirogbazd meg. Lehet, hogy a Kossuth díj az nem Kossuth díjat jelent. Személyzet? Most ezzel mit röhögtök? Van személyzet? Nem kell személyzet. Ez kocsma. Jó, kocsma, oké. Ezt az első osztályú helyet lefokozzuk negyed osztályúvá. Annál jobban érezzük magunkat. Na, szóval, hogy lehet kijönteni ennyi sört, bazd meg? Van egy jó hírem. A sört sajnálom. Van egy jó hírem. Na mondjad. Megtaláltuk a tengerbiológus barátodat. Kiderült, hogy a BKV-nál sofőr. Mi van? Ja. Ilyen kedves meglepetésekkel kedveskednek nekem. Na mit szólsz? Csodálatos, de neki kék a szeme. Az enyém meg zöldes barna. Na. Na az a helyzet, hogy én a ha hiszed, ha nem, ezzel a képpel a BKV hirdeti a sofőröknek, vagy toborozza a sofőröket, hogy csatlakozzanak a BKV járatokhoz. Mert egy olyan karakter kell, tudod? Igen. Karizmatikus. De ha megnézed, de hogyha megtekinted... Megjött a segítség. Az arckifejezését. Abban benne van minden, bazd meg. De minden. Az a megtörtség. Az a nyomorúság. Pontosan tudja, hogy nem egy buszt kéne vezetnie. De már azt is leszarja. Elfogadta. Beletörődött. Elvezetem ezt a buszt, aztán majd belefekszem abba a faládába. Leeresztenek a földbe. Jó lesz. Jó lesz! Igen. Így is, hogy az a helyzet, hogy hozzád képes, biztos a tengerbiológia teszi, fölszedett 30 kilót. De tudod is, amikor azt mondják neki a fotósok, hogy csinálj úgy, mintha elégedett lennél az életeddel, akkor így bemutat, de az arcáról leolvasható minden. Minden. Bárcsak halott lennék. Ez jutott nekem, ez a kurva busz, hogy elvezessem. Én, aki Magyarország vezető értelmiségie vagyok. És az összes irodalmam az a könyvelő 4 napja. Én, aki ennek az országnak a vezető értelmiségie kéne, hogy legyek. Én, akinek Kossuth díjam kéne, hogy legyen. Ezt a kurva busz kell, hogy vezessen. És ez nem elég, még jó pofát is kell vágnom hozzá. Hát tessék, gecik. Kurva elégedett vagyok az életemmel. Vezetem ezt a buszt, és basszátok meg, ti is, mind. mind, akiknek nem kell buszt vezetni, akik Kossuth díjakat kaptok, körbeutazátok a világot három taxival. Én elvezetem ezt a buszt. Nekem ez jutott. Anyátok picsája. Ez szép volt. Ezt így Attila napra? Na, jó van. Te figyelj! Most... ez egy típus. Már így küllemre. Ennyire szereti az életét. Ennyire szereti a munkáját. Várjál, ez mostani reklám? Igen, igen, ez jelenleg is kint van a buszok oldalán. Szinte azt látom rajta, hogy akár egy mulatóban vezethetnék műsort is, de nem, ezt a szarbuszt vezetem. Pedig jobb műsort tudnék vezetni, mint azok. Na. Akik nem tengerbiológusok. Sosem lettek azok. Azt se tudják, miből áll egy könyvelő négy napja. Jó van, Robikám. Jó van. Na, ez fasza volt, kellemes. Közjáték volt. Beszéljünk a barátodról. Ne nézd már azt a kibaszott BKV reklámot. Elon Muskról. Mert ő most azért lett valaki. Igen, nagy ember lett. Várjál, Werner von Braun. Tudjátok, a volt náci rakétatudós, a FAU 1 és 2 atya. Akinek két főnöke volt. Adolf Hitler. Az elsőt Adolf Hitlernek hívták, a másodikat John F. Kennedynek. Igen. És nincs két nélküle holdra szállás. És két célpontja volt. Adolf Hitler azt mondta, hogy London, Kennedy azt mondta, hogy hold. És Werner von Braun mind a kettőt teljesítette. Azt mondta, hogy itt a rakéta, és a Werner von Braunnak ez volt a tudása, hogy a rakétát A pontból B pontba eljuttassa. És ez mind a kétszer maradéktalanul teljesítette. Aztán a New York Times egyik számában megjelent a SS Sturmbannführer egyenruhás fotója, és akkor egy sorral hátrébb léptették Werner von Braunt, mert kellemetlenné vált az Egyesült Államok számára, de továbbra is ő volt a projektnek a felelőse. Hát a szakembert megbecsülik. Na, ő írt egy regényt 1948-49-ben. Az a címe, hogy a Mars projekt. És a Mars lakóknak a kormánya, 10 főből álló tanács, és a vezetőket Elonnak nevezik. Elon. Bezony, Werner von Braun, 1948-49-ben. Ő csak tudta. Szóval, vágod, ez a jövőbe látás. És nem egy, tudod, nem egy gyakori nevet használt. Tehát nem azt mondta, nem azt mondta, hogy Frank, nem azt mondta, hogy George, és nem azt mondta, hogy Michael. Hanem Elon. Elon. Tudunk más Elont? Én nem tudok másik Elont. Bazd meg, ez a két Elon van, mit ismerünk? Az egyik, amelyik a profécia, a másik, amelyik a valóság? Igen. Ez azért már valami. Na, én nekem egyébként... Ez azért már paranormális. Abszolút paranormális. Vannak egyébként az irodalomban ilyen érdekes dolgok. Ja, egyébként ebbe írja Karinti. Hát, hogy már itt tartunk. 1937-ben ilyen vicceskedik, hogy mi lesz a 30. században. És ír olyasmit, aha, megvan, rádió, televízió helyett ilyen 3D-s kivetítőkön beszélgetsz emberekkel, meg ilyen cuccokat, 37-ben. A legjobb az egyébként az, hogy amit a dohányzásról ír, azt mondja, hogy új, aromatikus narkotikumot fedeznek fel, bódítóbbat és kevésbé ártalmasabbat a nikotinnál, nem füstöt termel ez az anyag, hanem sűrű és illatos gőzpárát, ez mindenki apró kazánt hord magánál, a pipában vagy a szipkában, amihez folyton ég valami. Az egész készüléket védőborok fogja körül, ami egy pillanat alatt eloltja az egészet, úgyhogy zsebre lehet tenni, használatkor megint elővenni. Ezzel a készülékkel megvédjük a háziasszonyok érdekeit is, mert nincs többé kiégetett abrosz, pamlak, stb. Stb. Próféta. De hát kurva vicces, hogy miket ír. Zseniális. De kurva, zseniális. Kis kazán. Mert ő, ne, 30-as években bazd meg. De tudod miért? De tudod miért? Mert a jelenséget előrevetítette a jövőbe. Aha. És gyakorlatilag ezt az ívet írta le a jövő. Tehát az elektromosság... Tehát inkább mágusnak tartod, mint profétának? Elektromosság átveszi a tűz helyét. Aha. Ja. Ja, elektromos, és ő ebből... Elektromos, igen. Nagy elektromos tűzhely, kis elektromos tűzhely. Aha. Ja. Ja. De akkoriban elektromos tűzhelyek se nagyon voltak ám, Robi. 30-as években kurvára nem voltak. Még gáztűzhelyek sem. Igen, de belátta, hogy az elektromosság a jövő. Aha. És hogy a gőzgépet felváltja az elektromotor. Egyébként egyik legnagyobb magyar író. És na, mindegy, most nem Karintől van szó, szóval csak most erről jutott. Vissza Elon Muskra, de kurvára bírom, hogy akik itt rongyosra tépték a szájukat hosszú éveken keresztül, hogy a ilyen soros, milliárdos, meg ezeket senki nem választotta, és mégis politikába, beleszólnak a politikába, üdvözlik Elont, az a, más, a Mars tanácsának az elnöke. Hogy nem látod a különbséget? Na, én ezt kiposztoltam, és persze rögtön jöttek a jobberek. Hát az kurvára nem ugyanaz a kettő. Hát persze, mert a ti oldalatokon van persze, hogy nem ugyanaz, bazd meg. Hát persze. Teljesen jogosnak és igazságosnak tartottam, és helyesnek annak idején, hogy a Sorost ezek a ezek érték, tudod? De a kettős mércétől a belem kifordul. Vágod? A belem kifordul. És tudod, mi a különös, hogy ezek a techmilliárdosok, akiket jogosan rühel bárki, aki utálja a vásárolt befolyást. Tudod, nem a választott befolyást, hanem a vásárolt befolyást. És ez sokáig elsősorban a jobb oldalt jellemezte, a bal oldal, vagy a bal liberális kurzus, az meghódolt ezelőtt. Ja. De a jobb oldal azt mondta, hogy ez antidemokratikus. Most mennyire el vannak ragadtatva, hogy lett egy saját techmilliárdosuk? Valójában nem a techmilliárdosokkal, meg a techmilliárdossággal volt a problémájuk. Valójában azzal volt a problémájuk, hogy nem az övék, hogy nekik nincs olyanjuk. Emlékszem arra, amikor a liberálisok, meg a baloldaliak epét hánytak Orbán Viktortól, hogy autoriter, hogy önkényeskedő, hogy vezérelvű a mozgalma. De amikor jött Gyurcsány, épp oly autoriter módon alakította át az MSZP-t, épp oly vezérelvűen vezette a maga hatalmát, a maga kurzusát. Azzal semmi baj nem volt. Nemhogy nem volt baj, elélveztek a gyönyörűségtől. Igen. És akkor látszott, hogy bazd meg, valójában sosem megvetették, mindig is csak irigyelték. Nekik is kellett volna olyan. És amikor kaptak olyant, akkor már kurva jó volt. És most ugyanez zajlik le a jobb oldalon. Valójában soha nem volt bajuk a techmilliárdosokkal, meg a vásárolt befolyással. Így van. Csak irigyelték. Aha. Ők is szerettek volna olyat. Igen. És most, hogy lett olyanjuk, most ilyen apró orgazmusok szaladnak át a Jeszenszky Zsoltok pofáján. Tudod? Arcán. Olyan jó, hogy itt vagy. Annyit teszel hozzá. Könyvelő 4 napja, bazd meg. Na, figyelj, és Zuckerberg, hogy behúzta fülét, farkát, rugdosta a Trump fejét, most meg hát sose voltam vók tényleg ezek a tényellenőrök, az meg, hát most tudod, gyorsan szólásszabadság, hirtelen mennyire a szólásszabadság nagy híve lett, az meg. Ja. Hirtelen beköcsögölt a izéknek, a trumpistáknak, de tudod, mit jelent ez? Valahol nekem csalódás. Ez a politikusokat meggátló, rángató cég, mint háttérhatalom, ez is kipukkadt, bazd meg. Kipukkadt. A Zuckerberg mégse akkora világhatalom. Behúzta fülét, farkát. Ja. Érted? Ja. Nem olyan de világhatalom. De egyébként világhatalom, csak nem hiszi el magáról, hogy világhatalom. Ez a legnyomorúságosabb. De várj, amikor a Trumpot letiltatta a Meta. Ugye? Akkor mondták, hogy hogy beleszól az amerikai politikában minden. Most meg ott kanosszát jár, bazd meg. Kanosszát jár a Zuckerberg. Valahol kárörömet érzek. De miért? De egyébként nem kéne kanosszát járnia, mert hogyha a Zuckerberg nem fog össze a Cambridge Analytica-val, akkor a Trumpból sose lesz elnök. Nem most nem lesz elnök, hanem 8 éve nem lett volna. Aha. Brexit se lett volna egyébként, ha már itt tartunk. Ja, ja, ja. Ezek a Zuckerbergnek a profitjára ment rá a világrend. Most így finoman fogalmazom. Kicsit fölnagyítod azért a csávót. Hát most derül ki, hogy egy lófasz Jankó. De értsd, hogy nélküle nem lett volna se Brexit, se Trump. Tényező volt ez kétségtelen, de azt nem hiszem, hogy nélküle nem lett volna. Ő adta el a Amerikát az Cambridge Analytica-nak és Trumpnak, Nagy-Britanniát a Cambridge Analytica-nak és a Brexitnek. Az ő részvétele nélkül se a Brexit, se a Trump első elnöki ciklusa nem valósul meg. Na jó, ebben jobban bele kéne gondolni, vannak kételjeim, de lehet, hogy neked van igazad. Visszatérve erre, és tulajdonképpen vége a Woke-nak, azt hiszem elmondhatjuk. Hát, bizonyos értelemben örülök neki. Nem is bizonyos, teljesen örülök neki. Igen, én nem szeretem ezt a fogalmat, hogy Woke névszóként használni, ez egy jelző. Okay, de már népszóként használjuk évek óta. Hát nem tudod? Kéne, tehát hogy most ez egy mindegy is. A lényeg, hogy ez a woke culture, így már névszó. Jó. Én valamikor, emlékszel, rengeteget foglalkoztunk vele, kulturális baloldaliságnak neveztem. A kulturális baloldaliság a woke culture-nek a lárva állapota. Hát a korábbi. A woke culture az meg a pillangó. Az a kikelt lárva. Ja, hogy ez látsz egy ilyen különbséget. Igen. Tehát ez már nem csak túltolt PC, nem. Ez a kifejlődött. Igen. De kiderült, most... hogy még sincs woke diktatúra, bazd meg. Ha woke diktatúra lett volna, akkor nem Trump az elnök. Talán el se indul. Érted? Meg alig, ha szerzi meg a Trump kurzusa, ami már nem a republikánus, hanem a republikánus kurzus utódja, vagy a leváltott republikánus kurzus mind három házat. Republikánusnak nevezett. Mind három házat. Igen. Tehát a képviselőházat, a szenátust és a fehérházat. Tehát most az a helyzet, hogy Amerikában legalább 2 éven keresztül a Trump kurzusa teljhatalmat gyakorol. Igen. Gyakorlatilag. Ja, legfelsőbb bíróság. Uh-huh. Tehát 4. A 4 nagy erőközpont. Igen. És nem tört ki polgárháború, benézted. 4 év lesz rá, bazd meg. 4 év. 4 év. Csak vizsgáljuk ezt egy kicsit meg. Mi történt a Trump első ciklusa alatt? Azelőtt, hogy a Trump elnök lett, én nem ismertem azt a kifejezést, hogy Me Too. Létezett, de csak a szociológia tanszékek mélyén. Emelje fel a kezét az, aki a Trump első elnöki ciklusa előtt ismerte azt a kifejezést, hogy Me Too. Hallotta azt a kifejezést, hogy Me Too. De nem akkor találták ki eleve? Nem ezek szerint. Létezett, de annyira marginális volt, és annyira jelentéktelen és érdektelen. Woke létezett marginálisan? Emelje fel... Én nem ismertem ezt a kifejezést, hogy woke culture. Emelje fel az a kezét az, aki a Trump első ciklusa előtt hallotta azt a kifejezést, hogy Black Lives Matter. Az létezett. Létezett, de annyira marginális, annyira jelentéktelen volt. És jött a Trump, és a Trumppal szemben föllázadt a liberális kurzus, kifordult önmagából, és valami nagyon sötét, nagyon zsarnoki, nagyon elvetemült, kultúrát tagadó, rendet és kulturális szellemet. A vókának. Megtagadó alakmásává züllött annak, ami addig volt. A vóknak mindössze három bűne van. Az egyik önmaga, mert egy szabadságellenes jelenségről beszélünk, ami tiltáson és tabun alapul. Ráadásul nyelvi tabukon, tehát a legdisztópikusabb dolgok. A második az az, hogy tulajdonképpen tacsra vágta az egész baloldalt és baloldaliságot. Ez az egész woke culture, ez azt jelenti, mi behoztuk azt a régi balos kifejezést, amikor erről diskuráltunk régebben, hogy preventív ellenforradalom. Ez azt jelenti, hogy nem a lényegről beszélni, hanem ezt a balosságot, ezt a forradalmiságot, ezt a hőzöngést, lázongást, ezt elvinni kamu témák irányába. Jelentéktelen, marginális vagy kamu témák irányába. Nem a szegénység, gazdagság egyre mélyülő szakadékáról, nem a tőke-munka ellentétéről és hasonló dolgokról, nem a lényegről beszélünk, hanem a 70 féle, mit tudom én, nemi diszfóriát, bazd meg, identitásá kinevező bullshit fasságokról. Na igen, vágod? Pontosan arról van szó, hogy a tőke-munka tengelyen azt az alapvetően gazdasági problémát, ami a kapitalizmusnak az elfajzása, és a kapitalizmusnak a kontrollálatlansága, és a tőkének az államhatalom nyakára hágása, ezt elcsatornázzuk egy kulturális mezőbe, ahol ezt jelenti a kultúrbalosság maga. Kulturális mezőbe, de azon belül is bazd meg ilyen speciális témákban. És hogy arról van szó, hogy a munkásosztályt leváltjuk a szexuális és etnikai kisebbségekre. Aha. A tőke-munka konfliktusát leváltjuk egy szexuális másság, szexuális egyformaság konfliktusra, egy bőrszín, a fehér és a színes bőrszín konfliktusára, egy alapvetően rasszista és szexista, vagy inkább úgy ellen mondom, mert még pontosabb ellenrasszista és ellenszexista diskurzusra váltjuk le a hagyományos értelemben vett baloldali marxi alapú konfliktust a tőke és a munka között. Ez a lényeg, és ez valójában egy preventív ellenforradalom, amiben mindkét kurzus vastagon benne van, sőt, szövetséges. Már szövetséges, abban az értelem, szövetséges az a háborúban. Az egyik belőle táplál, az egyik pénzeli, a demokraták, a másik, a republikánusok meg ebből táplálkoznak. Mint a rém példában. Mindkettő pénzeli, csak az egyik az a szexuális normalitást pénzeli, a másik a szexuális másságot pénzeli. Igen. Az egyik az a, igen. Az, az etnikai... Magát a disputát pénzelik. Igen. Az ellentétet pénzelik. Igen. Az egyik az a... Kultúrharc. Fehér bőrszín kiválóságát és felsőbbrendűségét, a másik meg a színes bőrszínnek a kiválóságát fehér és felsőbbrendűségét. Fehér bőrszín az már a Trumpéknál sem nagyon van, max. A Ku Klux Klan vidéken bazd meg. Tehát hát én láttam Bayer Zsoltot White Lives Matter pólóban pózolni. Igen, de ő itt Magyarországon, ez más, bazd meg. De Amerikában ilyen nincs, ugye, White Lives Matter? Hát biztos van Texason, farmon, bazd meg, és ott az András keresztes déli zászló, a izével a kopasz bőrfejű, vagy a hosszú szakálú, bazd meg, ilyen hippi, ilyen déli egyenruha, de ilyen rongyos, bazd meg, mint a zombik, érted? Izé a vadászpuskájával meg fölfegyverezve, és akkor ott van ilyen póló, de ez nem az egész egyesült államok, vágod. És ők nem is az egész republikánus, de várj, visszatérnék arra, amit akartam mondani, ez a második bűne a woke culture-nek. A harmadik, az pedig bazd meg, hogy aláásta a nyugatot, és áttételesen ezt az ilyen poszt-poszt fasiszta, vagy posztmodern fasiszta, illiberális, nevezük akárminek, ezt erősítette, és az oroszokat. Igen. Az oroszok kurvára ugyanezzel a dumával jöttek. Erre tudod? Hivatkozva. Náluk nincs. Erre hivatkozva. Náluk nincs. Igen, erre hivatkozva. Igen. De most láttuk, hogy a Trump első ciklusa mivé tette a világot. Mi volt a politika a Trump első ciklusa előtt, és mivé vált a Trump 4 éves ciklusa során. Black Lives Matter-ré vált, Me Too-vá vált, Woke Culture-ré vált. Most a Trump újra hatalomra került. Most a következő 4 évben mire számítsunk? Mert most ők a kultúrharc onnan dobbant, ahova zülesztettek. Mire számítsunk? Először is bazd meg, elfoglalja Grönlandot, Kanadát és Panamát. Tegyük nagyjá Amerikát, de a szó szerint fizikailag, földrajzilag nagy amerikai Egyesült Államok. Érted? Nagy Trudeau a színes zokniát már becsomagolta, lemondott, bazd meg. Mekkora egy hitványféreg volt az, de ki is posztoltam, egyetlen erénye van egy ilyennek is. Lemondott, bazd meg. Ezt meg lehetne tanulni. Jó, igen, tőle. Igen. Várjuk szóval... Lukasenko hasonló gesztusát. Ja, így van. Ez az, keleten is megtanulhatnák. Ja, igen, igen. Na, mindegy, tehát hogy ezért tudod, ez a Kanada-Grönland. Figyelj, a milyen én... Kanada-Grönland-Panama, a tiétek Európa, Putyin barátom, megkapjátok először Ukrajnát, egész Európát, vihetitek, bazd meg, úgyis csak pénzt viszel a NATO. Igen. Tudod? Igen. Szóval, királyi hogy... meg Tajvan. Most az, jó. Hogy, az, hogy én... Csak elvágják egymás torkát. Én azt hiszem, hogy a következő 4 év elsősorban Európa, másodrészt, hát talán inkább úgy is még pontosabb, hogy elsősorban Tajvan, és csak másodrészben Európa nagy erőpróbája lesz. Mire mennek Amerika nélkül? Nincs kétségem a felől, hogy az izolációs politikája a Trumpnak folytatódni fog. Nincs kétségem a felől, hogy a Biden kormányzatnak az erőtlen világpolitikai szerepvállalása után Amerika visszazárkózása a saját kontinensére és a saját polgárháborújába fel fog gyorsulni. És nincs kétségem a felől, hogy Amerikában a liberális kurzus annak a tanszékeivel és kollégiaival és kampuszaival és szerkesztőségeivel és tudatipari nagy multinacionális vállalataival föl fog lázadni az ellen, az Amerika ellen, amelyik jelenleg totális térfoglalásban van a hatalmi intézményekben. Semmi kétségem nincsen e felől. Hogy aztán ez fegyveres harcban kulminál-e, vagy nem, beláthatatlan, de hogy örjöngés lesz és lázongás lesz, a felől kétségem nincs. Tényleg a technikusokat megkérhetem valamire? Hogy kikeresik a Facebookról, ha ezt meg tudják csinálni, mert elfelejtettem, Pajor Tamásnak így karácsony után kitett egyik kis videóját, Antal József intelmei. Ez, ha ezt megtalálják, ezt tegyék be, és akkor ezt meghallgatjuk, 1/2 perc az egész. Na most mi van? Hát bazd meg. Hát ennyit a íze. Elmész te a retkes picsába, én bezzeg a könyvelő 4 napja, bekaphatod az összes faszomat. Na, visszatérve, mert egyébként ez ide élik, csak elfelejtkeztünk róla, egyébként neked is mondtam. Na, de ha nem találják meg, akkor nem hallgatjuk meg. Mi? Figyelj, most játsza egyébként a köcsög a nagy profit, hogy jaj, de a fa most a műsort, itt megkérhetek. Tudjátok, milyen volt a régi apu? Hé, van itt valakinél laptop? Vakarunk mutatni valami. Nem osztatok laptopot ennyi pénzért? Ilyen olcsó jegyért? Menjetek a büdös picsába, ez volt az apu, de itt az ingában már megjátszám az izét, profit, én azt hittem, hogy az úriember. Azt hittem, hogy kivakaróztunk ebből. De ne, ez a fotel, ne hülyéskedj, hát... Faszt vakaróztunk ki. És nem is akarok ebből kivakarózni. Én próbálok, de mindig visszaránt az, bazd meg. Vissza, de így a izé, tudod, ez a hív meg őket, te bazd meg. Mert volt egy ilyen, volt egy-két ilyen... Azt is rakjátok be! Ott van valahol az interneten! Ne, az várjál, de a izé, tehát ez a valamelyik ilyen összeveszésnél mondtad, hogy másnak ez síkfutás, nekem gátfutás, tudod, ami, már hogy én velem. Na, igen. Na, figyelj, visszatérve a izére, erre az egész Elon Musk, stb. Elon Muskot egy szélhámosnak tartottad, és lehet, hogy kiderül, hogy veszélyesebb, mint a Zuckerberg. Már Zuckerberg volt a démoni, tudod, az Elon Musk meg a szélhámos. Igen, de én nem gondolom, hogy veszélyesebb, mint a Zuckerberg. Az Elon Musk... Egy nagyobb, az az igazság, hogy egy nagyobb... Bolyátszának tartottuk. Nem, az az igazság, hogy a Zuckerbergnél az Elon Musk egy nagyobb csicska. Tehát ez a nagy igazság. A Zuckerberg is most már... Csicskul. Csicskul. De ahogy az Elon Musk, ott a Trumpnak az ilyen... ilyen küldöttségeivel így utazgat, és akkor ahogyan így felfénylik a pofája, hogy a nagy ember mellett ő itt a közvetlen körében, meg környezetében. De most tényleg ennyire leri róla. Az meg. És na. Tudod, az Elon Musk az... Majd aki... amikor te Magyar Péter mellett ott... Én... Ennyi kiárt nekem a buszsofőr tengerbiológusért. Na, én is szeretnék utazni. Csak ő ezt eltervezte, utazni. Én meg rögtönöztem. Utazni, Péter. Én is szeretnék. Manfred Weber úrhoz. Nagy emberekhez, Péter. A küldöttség részeként. Megyünk Brüsszelbe aput tartani. Igen. Jó. Igen. Jó. Nagyon jó. Na, de visszatérve, szóval süt róla, és csicskul, és látod-e a veszélyét? Ugye az AfD mellett kampányol. Más beleszól a politikába, mocskos szemetek, de amikor Orbán kampányol, vagy Elon Musk kampányol, akkor az jó. De az a nagyon kemény. Annyira szeretem, bazd meg a NER sajtót, rájöttem. De az a nagyon durva, hogy az Elon Musk 4-5 éve még az volt, aki megkínálta az emberiséget azzal, hogy úgy autózhattok, hogy a biológiai vagy ökológiai lábnyomotok az zéró. És kurva nagy fasság, mert nyilvánvalóan nem számol azzal, hogy hogyan termelték meg azt az áramot, amit beletöltesz az autóba. Ja, nyilvánvalóan, hogy szénhidrogének elégetésével termelték meg azt az áramot, amit beletöltesz az autóba, de az nem számít, ez is egy nagyon posztmodern pillanat, tudod, a kontextus leértékelődik, a reláció az meg felértékelődik. De a reláció az micsoda? Te ülsz az autóban, és elektromosan haladsz. A kontextus micsoda? Kurvára szénhidrogénekkel termelték meg azt az áramot, amit beletöltesz. De az nem számít. Az nem számít. Az élmény számít, és az élmény az nincs az... kipufogó. Nem, hogy nem füstöl. Nem füstöl, kipufogó. Nem füstöl, és így a hang nélkül suhansz. Egy ilyen... ehhez még a Karinti Frigyesnek sem volt fantáziája, hogy tudod, beülsz az autóba, és úgy suhansz, hogy az ökológiai lábnyomod az zéró. Na most a csávó annyira föltett mindent erre az új emberre, erre az etikus, ökológiailag tudatos, a szellemében mélységesen 21. századi és a jövőbe tartó, a jövőt ostromló új emberbe, amelyiknek terraformáljuk a Marsot, hogy ott etikusan éljen. Ott elég könnyű etikusan élni. Bocs, Karintinál a légköri villamosságot használják. A villámot. Ja. Vissza a jövőbe. Repülő autókhoz, úgyhogy ez nem. Igen. Tehát Ez az Elon Musk, aki most az AfD mellett kampányol, ez az Elon Musk, ez mindent feltett arra, hogy kiszolgálja a kifejezetten a woke culture által agymosott, saját erkölcsi felsőbbrendűségében pöffeszkedő amerikai elitet. Elitet. Demokrata elitet. Liberális elitet. Liberális demokrata elitet. Egy elektromos autóval, sőt, az elektromos autózás jövőjével. Sőt, a bankokat és nagy pénzintézeteket kikerülő PayPal szisztéma, pénzutalási szisztémával. Sőt, a globális felmelegedést és klímaváltozást nagy stílű gesztussal megoldó és feloldó Mars terraformálásával. A Föld leamortizálását végül nagyszabású gesztussal megoldó Mars terraformálásával. És ő mindent feltette erre, és most ez a csávó az, amelyik az AfD mellett kampányol. Hát ki ez, bazd meg? Hát ki a faszom ez? Mi a kurva anyját gondol ez a világról, bassza meg? Abban a kurva pillanatban, hogy hát ehhez képest a Fábri Sándornak, meg az Orbán Viktornak a mefisztói alkúja, hát lófasz. Tormával. Hát bazd meg, de tényleg, hogy Elon Musk, aki mindent feltett erre, hogy ő lesz a szupertech milliárdos, akihez képest a Google, akihez képest a Facebook, akihez képest az Amazon elmehet a kurva anyjába, mert ezek mind szennyeznek ő hozzá képest, aki már a Marsot terraformálja, bazd meg. És most már az AfD mellett kampányol azért, mert a Donald Trump maga mellé vette, hogy utazgass te is a magángépemen. Hát milyen kibaszott szánalmas már ez? Meg lehetsz miniszter? Ez akart lenni végig? Nem érezte magát elég nagy embernek? Lehet, hogy egy Kossuth díj megoldja majd a dolgot. Azok már kinéznek ki, nem? Figyelj, az indoklásban az lesz, hogy a Mars terraformálásáért. Karinti kártyát mondja, kártyalapok pozitív értéket képviselnek, nem fiktívet, azt mondja, hogy felmutatása annyit fog jelenteni, mint hogyha ma csekket vagy utalványt putatok fel a bankban. Viszont azt is hozzáírja, hogy aki nem váltja be 24 óra múlva, azt főbe lövik. Egyébként szerintem kurvára elszámolta magát az Elon Musk. Azért, mert a Tesla autót nem azok veszik, akik az AfD-vel szimpatizálnak, az a nagy helyzet. A Tesla autót világszerte, de Amerikában sem azok veszik. Akik a Donald Trumpra szavaznak, és a Make America Great Again mozgalmának a hívei. Nem azok veszik. Ez így van, kifejezetten azok veszik, vagy vették a Tesla autót, akik a woke culture-rel hát minimum szimpatizálnak. Igen, így van. Na most az a helyzet, hogy a Tesla autó egy szimbólum volt. Kifejezetten ennek a woke-ságnak volt a szimbóluma, kifejezetten ennek az etikus, vagy önmagát etikusként meghatározó, vagy azzá hamisító multitőkének volt a szimbóluma. És ezután, a színeváltozása után Elon Musknak ez a Tesla autó többé nem ennek a szimbóluma, hanem ennek a Trump csicskájául szegődött szélhámos gecinek. Na most, bazd meg, az a helyzet, hogy én köpök a Tesla autóra, és szerintem egy kalapszar, ha engem kérdeztek, de kurvára nem nekem gyártotta ezt a szart, hanem azoknak, akik hát kibaszottul nem Trumpra szavaznak. Tehát, hogyha lehet egy becslésem... Szerintem semmit nem jelent. Lehet egy becslésem, de szerintem kurvára jelent. Kurvára. Geci kommentelők, tessék, bazd meg, most nem én pofázok, nem hagyom szóhoz jutni a Puzsért, bekaphatjátok. Csak annyit szerettem volna mondani, még ha itt meghalsz is, hogy ahogy a NER-be nem vetted észre, hogy a woke-nak számos elemét fölhasználják, és kurvára nem számít, csak hogy a mi brancsunk minden pillanatot uraljon, és a pillanatnyi érdeknek megfelelően felhasználjuk a MeToo, a Vogue számos elemét, mint a MeToo-t, családon belüli erőszak, bizonyos feminista kliséket, az a dél szemben az elnyomó imperialista északkal, meg a gyarmatosítás klisét, olyanokat olvasni jobber újságíróktól, mintha az ember a mércét olvasná. És ki fizet ezért a pénzével? És kives ilyenkor autós van meg. Szarja. De azért, mert senki nem ad ki pénzt, senkinek a személyes érdeke, senkinek a saját maga által megtermelt pénze nem állott fedezetként emögött. Divattá teszik a jobberek közt de is és a már, de... Teslát. Innentől menő lesz. Kibaszottul nem hiszem el, hogy a Tesla ki fogja szorítani a Trump szavazóinak a köréből a Ford Mustangot, a Chevrolet Camarót, vagy a Dodge Challengert. Igen. Szóval, hogy ezeket az izomautókat. Majd bizonyára ezek azok az amerikai jobber prolik. Tudod, ezek a zsíros hajú, András keresztes, déli zászlós, jó kis white trash gecik. Ezek majd Tesla autóba fognak ülni, és bazd meg az a szájba baszott gombot megnyomják, hogy az elektromotor elinduljon. Oké, okay, a nagy lófasz, bazd meg, a gecis fasz. Viszont a vókok, meg el... A vók... Hoppá. Legfeljebb Mars mobil. Jó. Viszont figyelj, a vókok meg eladják, vagy kihajítják a izet? Nem hajítják ki. Nem hajítják ki. Eladják, és vesznek helyette egy másik típusú elektromos autót, ami ugyanolyan elektromos, ugyanúgy pöffeszkedhetnek a saját erkölcsi felsőbbrendűségükben, de nem kell ennek a Trump csicskájának a bankszámlájára utalniuk. Szóval ez a véleményed Elon Muskról? Az a véleményem, hogy Elon Musk kurvára elszámolta magát, mert a Tesla autó közönsége, a Tesla autónak a piacvezető státusza, az olyanoknak a fogyasztói elkötelezettségén alapul, akiket most a jelenlegi politikai csiskaságával, mert az üzleti szférában vagy a kommunikáció szférában lehet diktátor, de a politikában csak egy csicska, egy utolsó szar. Ezzel most elidegenít magától ez a nagy helyzet. Szerintem kurvára elszámolta magát. Jó, csak az van, hogy nem hallgat senkire. Az baj, hogy az meg tudod, az van, az a kurva érdekes, hogy ő egy kibaszott nagy ember volt, aki nem hitt el magáról, hogy elég nagy ember, és hogy a hatalom gyűrűje az olyan szinten más regiszter, egy olyan szinten más nagyságrend, mint a pénz. Nem lehet annyi pénzed, hogy a hatalom gyűrűje az ne tudjon téged megőríteni akkor, ha a közelébe kerülsz. Az a helyzet, hogy annak, hogyha Tolkiennek van egy nagy ilyen mindent ősképe, metaforája. Átfogó értelmező metaforája. Igen. Ez a hatalom gyűrűje, és annak az emberi jellemet meghajlító szerepe, az ellenállhatatlan. Ha csak ennyit adott volna a világnak, ez is több, mint amit a legtöbb szerző. Komolyan, ez kurva nagy értelmező. Nietzsének ez egy hatalmas felismerése volt, a hatalom akarása, és szerintem az minden bűnök királya, és minden bűnök legnagyobbika a hatalom akarása. Mert minden más bűn ebből következik. De ő ezt nem bűnnek tekintette. Tudom, csak a felismerés erénynek. Én most, amit én mondok. Ez a te kommentárod. Ez az én kommentárom, így van. Tehát rengeteg minden a hatalom akarásából következik. A ízétől a családon belül erőszaktól a disztópiákig bazd meg az ilyen Orwellekig. Kurva sok minden. Van az a szólásmondás, hogy... Talán Freudnak tulajdonítják, de egyáltalán nem biztos, lehet, hogy ez csak egy graffiti, hogy a világon minden a szexről szól, kivéve a szexet, mert az a hatalomról. Nem Freud, de ez egy nagyon ismert. Ja, ez ilyen névtelen graffiti. Igen, ez egy graffiti, de akár Freud is mondhatta volna. Tulajdonképpen a Freud mondta, csak lehet, hogy nem neki jutott az eszébe, de mi abból, amit a Freud írt és mondott és gondolt, abból ez aztán már teljes mértékben következik. De ez igaz is. Hát így van. Hát így van. Na most a helyzet az, hogy az Elon Musk az a hatalom közelébe került, és az meg gyakorlatilag feladott mindent, ami őt valaha egy jó üzletemberré tette. Mert ő inkább egy ilyen kommunikációs szélhámos volt, mindig is, de hogy ebből ő akkora üzletet épített, hogy az elképesztő, a világ legnagyobb, leggazdagabb, leghatalmasabb emberévé vált. De várjál, ez... De nem hitte el magát. Várjál, de ő nem zsidó. Dél-afrikai. Tehát nem lehet a világ legnagyobb embere. Hisz nem zsidó? Persze. Még mindig a Rothschild-oké minden, nem tudtad? Csak azok rejtőzködnek. Szerintem egyébként ő amerikai elnök akarna lenni, de mivel, hogy Dél-Afrikában született, nem lehet amerikai elnök. De hát úgy tűnik, hogy azért az apartheidnek van valamiféle mélyen... Ragacsa. Igen, mélyen húzódó belső örvénye, amihez vissza tud gravitálni akkor, hogyha a saját hamis, hazug eszméiben. Na azért elmondanám, hogy csalódik, vagy az előbb idézett Tolkien is dél-afrikai volt. Azt vágod. Bizony. Én azt hittem, hogy brit volt. Dél-afrikai volt, Robi. Dél-afrikai brit. Mert nem csak búrok éltek Dél-Afrikában. Fokváros fehér lakosságának nagy része brit volt. A búrok főleg északabb éltek, Orange, meg Natal, meg tartományokban. Pretória az búr, Fokváros az brit. Nem ismered a dél-afrikai történelmet? Hogy fogom így terraformálni a Marsot? Na, egyébként szó sincs arról, hogy ne lehetne a Marson kolóniát létrehozni. Szó sincs arról, hogy ne lehetne marsbázist létrehozni. Egyszerűen csak talajt kell odavinni, vizet kell odavinni. Nyilvánvaló, hogy levegőt, vagy hát legalábbis oxigént kell odavinni. De egy fóliasátor alatt be lehet rendezni egy mars kolóniát. Más kérdés, hogy semmi értelme, mert semmi nincsen ott. Amiért érdemes lenne oda menni, ott egy mars kolóniát berendezni, és az is biztos, hogy ha csak 2-3 éven keresztül ott él valaki, azutána már nem fog tudni visszatérni a Földre. Mert már a földi gravitáció össze fogja roppantani a picsába. Hát igazán semmi értelme nincs az egésznek. De tagadhatatlan, hogy létre lehetne hozni mars kolóniát. Növényeket kell odavinni, vagy legalábbis magvakat. Termőföldet kell odavinni, mert az ott nincs. Nyilván levegőt, vizet, azt lehet körbeforgatni. Létre lehet hozni egy oxigén-széndioxid egyensúlyt. Létre lehet hozni egy vízkörforgást. És a mars bázist létre lehet hozni. De az Elon Musk kurvára nem erről beszélt, bazd meg, hanem a Mars terraformálásáról. Ezt a kifejezést, ezt olyan mélyen elültette a liberális agyakban, hogy biztos vagyok benne, hogy világszerte, de Magyarországon legalábbis van egy ilyen társasjáték, hogy a Mars terraformálása, bazd meg. Én tavaly megkaptam karácsonyra 2 példányban is. Csak hogy fölbasszák az agyamat. Mind a kettőhöz tartozott egy másfél órás örjöngés. De kár, hogy nem én vettem, az meg. De kár, hogy nem én vettem. Hogy a Mars terraformálása. Tökéletes. Egy olyan bolygónak, amelyiknek nincsen légköre. És azért nincsen légköre, mert nem tudja megtartani. Tehát még ha oda is visszük a légkört, újra el fog szállni az űrbe. Ezt akarja terraformálni ez a faszopó. Ehhez képest az, hogy szavaz az AfD-re, egy reális dolog, bazd meg. Végre kezd a csávó begravitálni, bazd meg ebbe, ha legalábbis ebbe a Trumpi Robi, realitásba. Megengedsz egy narratívát? Megtaláltuk Antalt. Antal József, Magyarország első szabadon választott miniszter. Oroszország hatalmi aspirációja Közép-Európában nem a kommunizmussal kezdődött Königsberg megcéldása, a 18. századtól az első világháborúi bármikor fel lehet mutatni Königsberg irányába, ugyanúgy a Dardanellák irányába. És egyszerűen azzal, hogy ez a korszaka elmúlt ennek a hatalmi törekvésnek, ha ezek a népek elfelejtik azt, hogy nekünk mindenkor oda kell erre figyelni, és a világot figyelmeztetni kell erre, arra kell törekednünk, hogy működjék változatlanul a NATO. Működjék azért, hogy Európában fenntartsa az egyensúlyt, működjék azért, hogy ne érvényesülhessenek akár Németországban, akár mások olyan erők, amelyek szembefordulják egymást. Ne teremtsünk olyan helyzetet, hogy az amerikaiak izolacionista elveket halljanak és vissza akarjanak vonulni Európából befelé fordulva, mert ha Amerika visszavonul, Európa magára marad és a régi ellentétek felújulnak, nem kell nagy jós tehetség, hogy valamilyen birodalom mindjárt létrejött, és ez a veszély nem múlik el. 1992. Antal József valójában azt juttatta kifejezésre itt ebben a beszédében, hogy a orosz birodalom az nem a Szovjetunió, a Szovjetunió csak egy inkarnációja. És ezt elmondta többször, ezt az, amikor Ukrajna függetlenné vált, akkor is elmondta. Antal József arról beszél itt, hogy ez egy átmenet. Hogy van néhány kegyelmi évünk, ez aztán kiderült a történelem azt a tanulságot eredményezte, hogy ez 10 év volt, tehát ez 10 év kegyelmi idő volt, amíg az a tőlünk keletre elterülő orosz birodalom szünetelt. 10 éven keresztül szünetelt a birodalom. És Antal József itt arról beszél, hogy ezt a 10 kegyelmi évet, miről ő nem tudta, hogy 10 év lesz, ő csak annyit tudott akkor, hogy éppen szünetel az orosz birodalom. Oroszország éppen nemzetállamnak tűnik. De Oroszország sosem volt, és sosem maradt tartósan nemzetállam. Oroszországban a birodalmi állapot újra szerveződik, és újra meg újra szerveződik. Ezt a kegyelmi időszakot arra kell kihasználnia Európának, hogy felkészüljön az orosz birodalom újra szerveződésére, mert Oroszország újra be fogja nyújtani a maga igényét Kelet-Európára, és ez menthetetlen. Erről beszélt itt Antal József, arról, hogy senki ne gondolja azt, hogy a kegyelmi időszak tartós lesz, hogy Oroszország egyszer és mindenkorra demokratizálódhat. Az Egyesült Államok és Európa szövetségét meg kell erősíteni, és ha most a kegyelmi időszakban könnyelműek vagyunk, és hagyjuk az Amerikai Egyesült Államokat visszavonulni a saját kontinensére, Antal József próféta volt, az izolacionizmus politikáját idézte. Az izolacionizmus politikáját Antal József tisztában volt azzal, hogy Amerikának hajlama van visszazárkózni a 33 évvel ezelőtt. És ha ezt megteszi, Amerika Európa védtelen marad, és Oroszország újra ki fogja terjeszteni a hatalmát Európára, és csak remélheti Európa, hogy megáll az Elbánál, ahogy egykor. Hozzátenném, nem csak itt mondta el, ezt többször elmondta. A bolsevizmus 70, valahány éve csak egy átmenet volt. Már a 19. századi Oroszország mindig aspirált erre a térségre. Mindig is birodalmi ambíciói voltak Oroszországnak, vagy birodalmi állapota volt Oroszországnak. Oroszország nem tud egy stabil nemzetállami státuszban megmaradni. Mert a nemzetállamiság a polgári társadalmak lehetősége. Ahol nincs polgári társadalom, ott két állás van, és Oroszország egy ilyen két állású kapcsoló. Vagy feudális anarchia van benne, vagy birodalmi monarchia van benne. A sztálinizmus is monarchia volt ebben az értelemben. Abszolút, persze. Tehát, a maoizmus meg császárság Kínában. Na most, hogyha mi elhisszük azt, hogy Oroszország többé nem fenyegetés, hogy Oroszország többé nem birodalom, és föladjuk az észak-atlanti katonai, politikai, gazdasági és értékszövetséget, akkor Oroszország újra le fogja szalámizni először Kelet-Európa, aztán Közép-Európa, és ha teheti, egész Európa nemzetállamait. Erre figyelmeztet Antal József. Te, Antal József... Kurva nagy kérdés, hogyha itt lenne Antal József. Mit szólna Magyarország Oroszországhoz fűződő viszonyához? Antal kurva József... nagy kérdés, kurva nagy dilemma. Vajon mit szólna? Antal Józsefet hogy ítéli meg ma a népnemzetinek, Puzsér által népnemzetinek nevezett... Pukedliznak előtte, és úgy csinálnak, mintha Antal Józsefből Orbán Viktor következne. Csak hogy ez az Orbán Viktor nem Antal Józsefből következik. Hiába a mítosz, hogy Antal József volt az, aki átadta a jobboldal kulcsait a halálos ágyán Orbán Viktornak. Orbán Viktor valójában Csurka Istvánhoz tért meg, de Csurka Istvánhoz is csak abban, azon a téren, ami a kultúrharcra vonatkozik, ami az identitáspolitikára vonatkozik, ami a liberálisok elleni kérlelhetetlen és alapvetően értékmentes konfliktusra vonatkozik, és azért mondom, hogy értékmentes, mert semmilyen más alapon nem áll, mint a liberális értékvilág tagadásán. Nem arról van szó, hogy egy értékalapon áll, amely értékalappal a liberális progressziót összeegyeztethetetlennek tartja, hanem egyszerűen csak felesel. Mit jelent ez? A liberálisok mondanak valamit, ő tagadja. Ezt hívják úgy, hogy reakciós szellem. Mi a reakciós szellem? Nincs pozitív állítása, hanem tagad. Van pozitív állítás, mint menjünk keletbe vissza, keletre vissza. Ez egy pozitív állítás. Én nem hiszem. Tehát logikailag már úgy igen, értem. Állít valamit, nem csak tagad igen, valamit. De mi az értékvilága türkmén köztársaságnak? Mi az értékvilága a Kipcsak szövetségnek? Mi az értékvilága a vezér megkérdőjelezhetetlen hatalma. Például. De ezek értékek? Hát ezek persze. Nem érdekek? Persze. Valójában? De az... Hát nincs érték. Az ugyanaz. Már a politikai gondolkodás. Na igen, de valójában az értékvilág az azt jelenti, hogy hiszünk valamiben, és gondolunk valamit a világról. Aha. Mi egyébként nagy részt irányt tévesztetnek tartjuk azt, amit a nyugati progresszió gondol a világról. De tagadhatatlan, hogy gondolnak valamit. Úgy vagyunk vele, hogy a kelet nem gondol semmit a világról, és bár gondolna, a nyugat nagyon sok mindent gondol a világról, és bár ne gondolna. Elmondjam neked, Robi, hogy gondolkodik a Fidesz szavazók egy bizonyos típusa? Nem arra a legszerencsétlenebbekre gondolok, hogy ki tudja fizetni a rezsit? Nem. És imádom, és Orbán Viktor, Orbán, gyűlölöm, Brüsszel, gyűlölöm, ezek a legszerencsétlenebbek, ezek a fogatlan, fölvonul, és nem, a szívem szakad, meg borzalmas. Nem, van ennél egy fokkal, minek nevezzem, inkább nem mondom, tehát egy másik réteg, tudod, ez az ilyen kisvállalkozó, szakmunkás, érted? Azt két dolog érdekli, hogy minél több zseton csörögjön a zsebébe, és a erő tisztelete bazd meg. Semmiféle elvei nincsenek, semmi bazd meg, nem nacionalista, szarikő Trianonra, 56, meg semmi, néha visszamondja esetleg, de még az se, szarik rá, de kurvára imponál neki Orbánnál az erő, a siker, azt a kis köcse, gyűlöli a demokráciát, mert az a gyengeség jele. A von Leyent, azt a kis hülye szajhát, kurvát, jó, fölmosta vele a folyosót, kurva jó, nagyon jó, imádja, imádja az erőt, az erő kultuszát. A másik meg, hogy minél több lóvé, és mindenbe szarik bele. Ez Magyarországon egy típus. Ezek a szockókra szavaztak régen. Kimutatták, hogy a Fidesz szavazótábor nagyon nagy része korábban az MSZP szavazótábora volt. Akkor még kurva nem voltak rendes magyar emberek. Egy része a DK-nál leragadt, meg a egyre pici zsugorodó izénél, MSZP-nél, de kurva nagy része átment. Ez a régi munkásőrvilág. Átment, még csak ezt sem mondta, azok hithű komcsik voltak, én nem. Ezek semmiben nem hisznek. Ez a faszom, bazd meg, mit mondjak, a taxisofőr, a fuvarozós, a kisvállalkozó, a gázszerelő, vízszerelő, villanyszerelő, bazd meg, érted? Ügyeskedő kisvállalkozók, körbe ez a réteg, és imádják Orbán, mert hogy... erős, bazd meg, erős, a nyugati taknyokkal, és várj, az se érdekli, bazd meg, hogy mondjuk Putyint is szeretik. És azért jó, mert az is erős, bazd meg. Mi az erősökhöz tartozunk, és ez gecire imponál neki. Plusz csörög a lóvé a zsebébe. Ez Magyarországon a Kádár korszakba kitermelődött. Alsó középosztálynak, kb. Kispolgárig, így lehetne elnevezni. Amúgy kulturálisan proli, de ez más kérdés. De nem arról van szó, hogy a poszt... Nem ismered ezeknek az embereknek a világát, Robi, én kurvára ismerem. És hát ott buszsofőr, ugye? Persze, ja. Na, őket fuvarozod minden nap. És figyelj! És egyszer megláttad az utastérben, ahogy valaki a kecskének a fejét befogja egy satuba, és jól megbassza a száját. Igaz? Nem tudom, miről beszélsz. Nem tudom, miről emelje beszélsz. Emelje föl a kezét, aki valaha is hallotta a könyvelő 4 napjának történetét. Fogytok, emelje föl a kezét, aki sosem hallotta még a könyvelő 4 napjának történetét. Emelje föl a kezét, aki eddig még nem emelte föl a kezét. Ők vannak a legtöbben. Na, jó. Tehát, várjál. De nem arról van szó. Várjál, van ez a réteg. Ezt tudod, mi tántorítja el az Orbántól, meg a Fidesztől? Ha valahogy az agyuk tekervényeibe súlykolják, hogy Orbán gyenge, bukásra van ítélve, és te pedig anyagilag rábaszol. Na, akkor lesznek nem fideszesek. Ott lesz a rendszerváltás. Akkor lesznek ott nem lesz fideszesek. A, igen, az lesz az a pont, Ezek nem a békemenetesek, akikről most beszélek. De nem erről, a fanatikus fideszes. Nem arról van szó, hogy ezt a posztkomcsi prolit, ezt megkínálták piroggal. Kispolgárnak mondanám. Ez a tipikus kispolgári. Kulturálisan proli, életmódjában kispolgári. Na, ez. És hogy elfogyasztotta a pirogot, és Putyin bácsi magyarrá szerette. Nem? Ugye ez volt, hogy még ő azt hitte, hogy Horn Gyula. Igen. Azt hitte, hogy Horn Gyula. Jó. De a pirog átszerette őt magyarrá. Mert hogy igazából ez Ez még Bajár Zsoltnak az udvari költészete, aki azt írta, azt írta, hogy... És Bajár sokkal előbb volt, meg kell mondani, becsületére Bencsik András után Bajár Zsolt volt az, aki sokkal előbb lett orosz, mint itt más. Igen. Mint más. Igen. Orosz barát, bocsánat. Na. Igen. Arról van szó, hogy... Bajár Zsolt írta azt, hogy Putyin orosszá szerette népét. Puzsér erre azt mondta, hogy ez egy szerelmes, szerelmes levél. Igen, tehát hogy arról van szó, hogy ott volt ez az, ez a szovjet ember, és jött Putyin, és a kétfejű sas csókját lehelte az orosz ember lelkére, ami ebben a pirogban fejeződik ki, aki szeretne magyar ember lenni. Az fogyaszthat ebből, ezt utána kiosztjuk. Tudod? Vegyétek és egyétek, mert ez Orbán Viktor lelke. Jó. És akkor az belétek költözik. És akkor hirtelen, tudod, ez az érdekes, hogy kicsit oroszabb vagy, és hirtelen magyarabb vagy. Ugye valójában, tudod, azt gondolná az ember, hogy attól, hogy oroszabb vagy, kevésbé vagy magyar, de épp ellenkezőleg. Magyarabb vagy tőle. Persze. Minél ettől, oroszabb vagy, annál magyarabb. Hát, hogy igazából ez van, hogy ez a poszkomcsi proli plusz pirog egyenlő fideszes proli. Megadtad a végszó előtti végszót. Engem egyébként megrendített ez a Fábri, és így a legvégére szeretnék visszatérni. Én verset akartam szavalni, baszod. Én is. Hát akkor melyikünk szaval verset? Jó. Én Kosztolányitól a Boldog Szomorú dalt, mert kurvára ez jutott eszembe a Fábrit. Hát én a Leszna Jannától a Szarkaláb című verset akartam elszavalni. Apacuka funda luka funda kávé kamanduka, apcuk funda luk funda kávé kamanduk. Na szavald bazd meg. Szavalj előbb te is, majd én utána, jó? Két vers nincs egy alkalommal, bazd meg az... Stílustalan! Innen stílustalan. Tanuljátok el az értelmiségi referenciákat, bazd meg, az ja. Fundaluka, apcuk, fundaluk. Ha megkérdeznéd a könyvelő íróját, biztos tudná, bazd meg. Kezdjette a Boldog Szomorú dallal, és akkor utána én ezt felolvasom, jó? De ez szomorú. Jó, na jó. Oké, bár két vers, bazd meg, a végén ez az is olyan... szomorú, ez is szomorú. De már elment, bazd meg, hogy van ez? Kosztolányi Dezső. Ezért fizettetek. Négy taxi visz haza. Négy taxi, ja. Pillanat. Ezek a média képes pillanatok? Robi, így nevezted, emlékszel? De megtaláltam, ha az előbb nem csukom be, még most is meg lenne. Annyira nem vagyok szomorú. Na, nekem teljesen ez jutott eszembe a Fábriról. Hát amiket mondott a Robi... Van már kenyerem, borom is van. Van gyermekem és feleségem. Szívem minek is szomorítsam. Van mindig elég eleségem, van kertem. A kertre rogyó fák suttogva hajolnak utamra, és benne a dió mogyoró mák terhétől öregből a kamra. Van egyszerű jó takaróm is, telefonom úti bőröndöm, van jó szívű jót akaróm is, és nem kell kegyekért könyörögnöm. Nem többet az egykori köd kép részegi a ködnek, a könynek, ha néha magam köszönök, még már sokszor erőre köszönnek. Van villanyom, izzik a villanytárcám, van igaz színezüstből, tollam, ceruzám, vígan illan, szájamban öreg pipafüsttől. Fürdő van, üdíteni testem, lanytea a beteg idegemnek. Ha járok a bús Budapesten, nem tudnak egész idegennek. Mit eldalolok, az a bánat, könnyekbe borít nem egy orcát, és énekes ifjú fiának val engem a vén Magyarország. De néha megállok az éjem, gyötrődve, halálba hanyatlón. Úgy ásom a kincset a mélyen, a kincset a régit a padlón, mint lázbeteg, aki föleszmél. álmát hüvelyezve, zavartan, kezem kotorászva keresgél, hogy jaj, valaha mit akartam. Mert nincs meg a kincs, mire vágytam. A kincs, amiért porigégtem. Itthon vagyok, itt a világban, és már nem vagyok otthon az égben. Hát akkor én a Lesznai Annának a Szarkaláb című versét, csodálatos vers, egészen megindító vers, amit föl fogok olvasni nektek. Lesznai Anna kevéssé ismert, Amerikába emigrált a holokauszt elől, aztán a végakarata az volt, hogy hozzák haza a hamvait, úgyhogy Magyarországon temették el. Adi Endre személyes jó barátja volt, és a Nyugat egyik szerzője. Mégis ismeretlen, viszonylag ismeretlen magyar nyelven. Ez a Szarkaláb című verse. Egészen fájdalmas és megindító vallomás. Elhímeztem és elhámoztam. Magammal ritkán találkoztam, de másokkal még nagy ritkábban. Sok buborék szó termett számban. Emlékszem, egyszer kicsiny voltam. Sárból pogácsát dagasztottam. Beletűztem egy szarkalábot, sárpogácsa kastéllyá válott. Játékbábum kuckóba lögtem, szemrehányom mondta mögöttem. Kár bántani a szegény embert, akkor sírtam egy igaz tengert. Szép tarka csízmadarat kaptam, csókoltam, amíg megfojtottam. Utána két napig nem ettem, soha többé így nem szerettem. Emlékszem rá, fiatal voltam. Laktam virágkehelyben, s holdban, de nem fértem el egyikben sem. Eltévedtem, és hazatértem. Apám, anyám rútul megcsaltak, két szemem láttára meghaltak. Szeretőim gonoszat tettek. Elmúltak, amint nem szerettek. Versenyfutó, ki befut késve, fűrész, ki szívét rakja présbe, késvető vagyok, kinek kése, magát önnön húsába véste. Így pergett le sorra sok évem, amit tanultam, megismétlem. Megismétlem, de egyre rosszabb. Időm rövidebb, napom hosszabb. Kígyóként bőröm leved lettem, valami rontás járt felettem. Emlékszem rá, megöregettem, elfeledtem, hogy miért tettem. S most itt ülök ismét a földön, időm sárpogácsákra költöm, beletűzök egy szarkalábot, vájék kastélyjá arra várok. De a világon varázslat van. Egy szarkaláb nem esik ladban. Minden megmarad mozdulatlan, dermed dolgok fakuló napban. Csak az a test, amelyben laktam, mutatkozik meg más alakban. Holnap magam is földé válok, s belém tűznek egy szarkalábot. Az inga mindannyiunk felett, a polgárosodás mindenek előtt. Hajrá Hunnia, hajrá Pannonok! Ez volt az Apu azért iszik, mert a sírsz. Jó éjszakát kívánunk!